ופלוג אבד ומשן דמיס מינצמין יס מינצ chemi mocheder khmasalotsvisa chemi isa asa Shem sa Shem da mi Chemi vitarca sakme veli shenci naše. Aproba helta chem tam sveb sam cuhrodi smine et chem.